Nisa ve Zilzal sureleri. Necm 529. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizin koruması altına girin. Ve kendisiyle birbirinizle dikleştiğiniz Allah'ın ve akrabalığın koruması altına girin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur. Ve eğer ki yetimleriniz konusunda hakkaniyetsizlikten korktuysanız, o takdirde yetimlerin kadınlarından, yetimlere bakmak zorunda kalmış kadınlardan, sizin için hoş olanlarından ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder nikahlayın. Şayet o takdirde de adaleti gözetemeyeceğinizden korktuysanız, bir tanesini ya da yasalar çerçevesinde himayenizde bulunan kadını nikahlayın. Bu, haksızlığa sapmamanız için en uygunudur. Ve yetimlerin kadınlarına mehirlerini seve seve veriniz. Artık kendileri alacaklarından bir kısmını size hoş ederlerse, ikramda bulunurlarsa da onu afiyetle çekinmeden yiyiniz. Ve Allah'ın ayakta kalmanız için size vermiş olduğu mallarınızı bu aklı ermezlere, henüz reşit olmamış yetimlere vermeyiniz. Ve onları o mallarda rızıklandırın ve onları giyindirin. Ve onlara örfe uygun, herkesçe iyi olduğu kabul edilen söz söyleyin. Ve bu yetimlerinizi nikaha ulaşıncaya kadar sıkı bir eğitim vererek olgunlaştırınız. Sonra da eğer kendilerinde rüşt, erginlik çağına ulaşmışlık hissederseniz, mallarını kendilerine hemen teslim ediniz. Onlar büyüyecekler diye onların mallarını saçıp savurup yemeyin de. Ve kim zengin ise artık o iffetli davransın. Kim de fakir ise artık o da örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde yesin. Sonra da yetimlerin mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman onlar üzerine şahit tutunuz. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Ana, baba ve akrabaların ölüp de geride bıraktıkları şeylerde erkek yetimlere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların ölüp de geriye bıraktıklarından az olsa da çok olsa da farz kılınmış bir nasip olarak kız yetimlere de bir pay vardır. Miras bölüşülmesinde yakınlar, yetimler ve miskinler hazır bulunduğu zaman da onları ondan rızıklandırın. Ve onlara örfe uygun, herkesçe iyi olduğu kabul edilen söz söyleyin. Ve kendileri arkalarında zayıf soy bıraktıkları takdirde endişe edecek olanlar ürpersinler. Ve de Allah'ın koruması altına girsinler ve belgelenmiş söz söylesinler. Kesinlikle yetimlerin mallarını haksız yere yiyen kimseler, kesinlikle karınlarının içinde ateş yerler. Ve yakında ateşi alevli cehenneme yaslanacaklardır. Necm 530. Ve biz, anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin bağladığı kimseler, sözlü, senetli, yasal borçlu olduğunuz kimseler ve vasiyetle hak sahibi kılınmış kimseler, onların nasiplerini de hemen verin. Şüphesiz Allah her şeye en iyi şahittir. Allah size evlatlarınız hakkında Allah'tan bir taksim olarak yükümlülük ulaştırır. Erkek için iki kadın payı kadardır. Eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden fazla iseler, o zaman geride bırakılmış şeylerin üçte ikisidir. Ve eğer bir tek kadın ise, o zaman ona yarısıdır. Eğer ölen ana ve babayla birlikte çocuklar da bırakmışsa, ana babanın her birine altıda bir, şayet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, o zaman anası için üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anası için altıda birdir. Bu paylar, ölenin yaptığı vasiyet ve borçlardan sonradır. Babalarınız ve çocuklarınız hangisinin size yarar bakımından daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Şüphesiz Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Senden kelale, yani birinci derecede mirasçısı olmayan kişiler hakkında fetva istiyorlar. De ki, Allah size fetva verecektir. Çocuğu olmayan, kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı şeyin yarısı kız kardeşinindir. Ve oğlan kardeş, kız kardeşin çocuğu yoksa ona mirasçı olur. Eğer çocuksuz oğlan kardeşe mirasçı olan kız kardeşler iki kişi iseler, çocuksuz ölen oğlan kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuksuz ölen kişinin kardeşleri erkek ve kadın kardeşler iseler, o zaman erkek için iki kadının payı vardır. Allah sapmayasınız diye açığa koyuyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet bir çocukları varsa, o zaman yapmış olduğu vasiyet ve borçtan sonra mirasın dörtte biri sizindir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Şayet çocuklarınız varsa, o zaman bıraktığınızın yapmış olduğunuz vasiyet ve borçtan sonra sekizde biri hanımlarınızındır. Eğer ölen bir erkek veya kadın birinci dereceden mirasçısı, eşi, çocuğu ve ana babası olmadan miras bırakıyor ve kendisinin bir erkek veya kız kardeşi bulunuyorsa, bunlardan her birine yapmış olduğu vasiyet ve borçtan sonra zarara uğratılmadan altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler üçte birde ortaktırlar. Bunlar Allah tarafından ulaştırılmış bir yükümlülüktür. Ve Allah en iyi bilen ve çok yumuşak davranandır. Necm 531. Ey iman etmiş kişiler! Mallarınızı kendi rızanızda yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzere aranızda haksız yolla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir. Ve kim düşmanlık ve şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş olarak bu yasakları işlerse, yakında biz onu ateşe sokarız. Ve onu ateşe atmak Allah'a çok kolaydır. Eğer siz yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, kötülüklerinizi sizden örteriz ve sizi saygın giriş yerine girdiririz. Ve Allah'ın bazınıza diğerlerinizden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Ve Allah'ın fazlından isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah onu içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İşte bu da çok büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun elçisine karşı gelir ve onun sınırlarını aşarsa, Allah onu içinde sürekli kalmak üzere cehenneme girdirir ve alçaltıcı azap onun içindir. Necm 532. Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere, cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin. Şayet onlar şahitlik ederlerse, artık o kadınları, ölüm onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıncaya ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun. Sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir, çok merhamet edendir. Necm 533. Allah'ın üzerine aldığı tövbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. İşte bunlar, Allah'ın tövbelerini kabul ettikleridir. Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm koyandır. Ve tövbe, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ve de kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olarak ölenler için değildir. İşte bunlar, bizim kendileri için acı bir azap hazırladıklarımızdır. Necm 534. Ey iman etmiş kişiler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız, mallarından istifade etmek amacıyla onların sizden ayrılmasını engellemeniz size helal olmaz. Ve onlara verdiğiniz bir kısmını götürmeniz için açık bir fahişe, yani çirkin bir hayasızlık, zina getirmedikleri sürece onları sıkıştırmayınız. Ve onlarla örfe uygun, herkesçe iyi olduğu kabul edilen yollarla ilişkide bulununuz. Ve eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah sizin hoşlanmadığınız şeyde birçok hayır oluşturacak olabilir. Ve eğer bir eşin yerine bir eş değiştirmek istediyseniz, onlardan birine yüklerle vermiş de bulunsanız, artık ondan bir şey geri almayınız. Onu bir iftira ve açık bir günah olarak alır mısınız? Ve birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir söz almışken, verdiğinizi nasıl alırsınız? Ve kadınlardan, babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz bu çirkin bir hayasızlıktır ve öfke duyulan bir iğrençliktir. Ne kötü bir yoldu o. Size anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, teyzeleriniz, halalarınız, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emzirmiş olan anneleriniz, sütten kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, birleşme yaptığınız kadınlarınızın eski kocalarından doğup evinizde bulunan üvey kızlarınız, birleşme yapmadıysanız size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşin arasını birleştirmeniz, eski yapılıp geçenler hariç, yeminlerinizin sahip oldukları hariç, muhsan yani nikahlı kadınlarda haram kılındı. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında iffetlerinizi koruyup fuhuşta bulunmamak üzere mallarınızla muhsınlaşacak yani evlenecek kadın aramanız size helal kılındı. Öyleyse onlardan neyle yararlandıysanız, zorunlu bir görev olarak mehirlerini ödeyiniz. Zorunlu ödemenizden sonra rızalaştığınız şeyde size bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz Allah en iyi bilen ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler koyandır. Ve sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da yasal çerçevede himayenize verilen mümin genç kızlarınızdan, hizmetçilerinizden nikahlamak var. Ve Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Sizin bazınız bazınızdandır. O halde fuhuşta bulunmayan, gizli dost edinmeyen sahiplenilmiş kadınlar olmak üzere yakınlarının izniyle, bilgileriyle yasal çerçevede himayenize verilen kadınları nikahlayın ve örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde mehirlerini verin. Sahiplenildiklerinde fahişe işlerlerse, o zaman onlara hür kadınlara verilen azabın yarısı verilir. İşte bu, sizden günah işlemekten ürperen kimseleredir. Ve eğer sabrederseniz, sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Allah sizin için açığa koymak, sizi sizden öncekilerin uygulamalarına kılavuzlamak ve hatalardan dönüşünüzü kabul etmek istiyor. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyan kimseler de sizin doğru yoldan büyük bir meyille eğilmenizi istiyorlar. Allah sizden hafifletmek istiyor ve şüphesiz insan çok zayıf oluşturulmuştur. Necm 535. Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması ve erkeklerin mallarından nafaka sağlamaları nedeniyle erkekler, kadınlar üzerine iyi koruyup iyi gözeticidirler. Hal böyle olunca salih kadınlar Allah'a itaat edicidirler. Allah'ın koyduğu kurala uyanlardır. Allah'ın koruduğu şey nedeniyle henüz gelmediği halde başlarına gelebilecek felaketler için koruyucudurlar. Dik kafalılık yaparak kendisini taciz ve tecavüz riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da öğüt verin ve yan gelip yattıkları yerlerde kendi ülkeniz sınırları içerisinde göç ettirin ve de baskı yapın. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, çok büyüktür. Ve eğer karı kocanın arasının açılmasından korktuysanız, o zaman bir hakem erkeğin yakınlarından, bir hakem de kadının yakınlarından kendilerine gönderin. Bu karı koca gerçekten barışmak isterlerse, Allah karı kocanın arasında geçim verir. Şüphesiz Allah çok iyi bilendir. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Ve eğer bir kadın kocasının halinden, diklenmesinden veyahut kendisinden uzaklaşmasından korkarsa, artık aralarında bir barış yapmalarında onlara bir günah yoktur ve barış hayırlıdır ve nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Eğer iyileştirir, güzelleştirirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz, artık şüphesiz Allah yapmış olduğunuz şeylere haberdardır. Ve kadınlarınız arasında adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız da asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Ve eğer düzeltirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz, artık şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Eğer onlardan karı koca ayrılırlarsa, Allah hepsini geniş armağanlarından zenginleştirir. Ve Allah, ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 536. Ve Allah'a kulluk edin. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen, cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve biz kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için akran, yakın arkadaş olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Bir de bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcasalardı, zarar mı görürlerdi? Ve Allah onları çok iyi bilendir. Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez. Ve eğer iyilik ise onu kat kat arttırır. Ve kendi katından büyük bir ecir verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl. İnkar eden ve elçiye isyan eden kimseler o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezlerdi. Necm 537. Ey iman etmiş kimseler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olanlar bu hükmün dışındadır, yıkandırılıncaya kadar salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına yaklaşmayın, toplum içine çıkmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarla temaslaştıysa, su da bulamamışsanız o zaman hemen tertemiz bir toprağa yönelin. Sonra da yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Necm 538. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan kimseleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Ve yol gösterici, koruyucu, yakın olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudileşmişlerden bir kısmı kelimelerin yerlerini, öz anlamlarını değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak peygambere karşı işittik ve karşı geldik, iyice sarıldık. Dinle dinlemez olası, ra'ina yani güdüşelim bizim çobanımız derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam doğru olacaktı. Fakat bile bile gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları dışlayıp gözden çıkarmıştır. Artık pek az inanırlar. Necm 539. Ey kitap verilmiş kimseler! Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut Sebt halkını dışlayıp gözden çıkardığımız gibi onları dışlamadan önce yanınızda bulunanı doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin ve Allah'ın emri yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortaklanırsa şüphesiz pek büyük bir günah işlemiş olur. Necm 540. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Tam tersi Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. Bak Allah'ın aleyhine nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan şu kimseleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar. Ve Allah'a inanmayan kimseler için bunlar müminlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlayıp gözden çıkarırsa artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onlar için dünya yönetiminden bir pay mı vardır? Eğer öyle olsaydı insanlara bir hurma çekirdeğinin oyuğunu bile vermezlerdi. Yoksa onlar insanları Allah'ın onlara armağan olarak verdiği şey için kıskanıyorlar mı? Bakın, şüphesiz biz, İbrahim soyuna da kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri vermiştik. Hem de onlara büyük bir hükümranlık verdik. İşte Yahudilerden bir kısmı ona iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. Ve çılgın alevli ateş olarak cehennem yeter. Necm 541. Şüphesiz ki ayetlerimize inanmamış şu kişileri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, en iyi yasa koyandır. Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları içinde sonsuz olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz, kin gütmeyen, kıskançlık duymayan eşler vardır. Ve onları koyu bir gölgeliğe girdireceğiz. Necm 542. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden olan emir sahiplerine, ana yöneticiye itaat edin. Sonra eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler iseniz, onu Allah ve elçiye havale edin. Bu daha iyidir ve en uygun çözümü bulmak bakımından daha güzeldir. Necm 543. Kesin olarak inanmamakla emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak isteyerek kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri süren şu kişileri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şeytan da onları uzak, geri dönülmez bir sapıklıkla sapıttırmak istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denince, o münafıkların senden uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bak nasıl oldu. Sonra biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye Allah'a yemin ederek sana geldiler. İşte onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Artık sen onlardan mesafelen ve onlara öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında derinden etkileyecek güzel söz söyle. Necm 544. Ve biz her elçiyi sadece Allah'ın izniyle, bilgisiyle itaat olunsun diye gönderdik. Ve eğer onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelselerdi, Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi, sen de onlar için bağışlanma isteseydin, kesinlikle Allah'ı tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, çok merhamet eden olarak bulurlardı. Artık hayır. Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir güvenlikle güvenlik sağlamadıkça iman etmiş olamazlar. Eğer biz onlara kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar öğütlendikleri şeyleri yapsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı ve sebat etmede daha kuvvetli olurdu. Ve o zaman kesinlikle kendilerine nezdimizden çok büyük bir ödül verirdik. Ve onları kesinlikle doğru yola kılavuzlardık. Kim de Allah'a ve elçiye itaat ederse artık onlar Allah'ın peygamberlerden, dosdoğru kimselerden, şehitlerden ve salihlerden kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Ve bunlar arkadaş olarak ne güzeldir. Bu Allah'tan bir armağandır. En iyi bilen olarak Allah yeter. Necm 545. Ey iman etmiş kişiler! Önleminizi alın. Sonra da onlara karşı ya küçük birlikler halinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın. Şüphesiz sizden bir kısmı da kesinlikle ağır davranır. Sonra size bir musibet isabet edince, kesinlikle Allah bana lütfetti de onlarla beraber tanık olarak bulunmadım der. Ve eğer size Allah'tan bir armağan isabet ederse, kesinlikle sanki sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, şüphesiz, ah ne olurdu onlarla beraber olaydım da çok büyük başarıya erseydim diyecektir. O halde basit dünya hayatını ahiret karşılığında satacak kimseler Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse artık biz ona çok büyük bir ödül vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri bu halkı kendi benliklerine haksızlık eden kimseler olan memleketten çıkar. Nezdinden bize bir koruyucu, yol gösterici yakın, nezdinden iyi bir yardımcı kıl diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman etmiş kimseler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kişiler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın yakınları, yardımcılarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın tuzağı çok zayıftır. Necm 546. Kendilerine elinizi çekin, salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, vergiyi verin denilenleri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Sonra savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup Allah'a duydukları saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti gibi yahut daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyarlar. Ve Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. De ki, dünyanın kazanımı çok azdır. Ahiret ise Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için daha hayırlıdır. Ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Kireçle, betonla son derece sağlam yapılmış kaleler içinde bulunsanız bile. Ve onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'tandır. Bunlara rağmen bu topluma ne oluyor ki neredeyse hepten söz anlamayacaklar? Nisa suresi devamı. Necm 547. Sana iyilikten, güzellikten isabet eden şeyler, işte Allah'tandır. Sana kötülükten isabet eden şeyler de senin kendindendir. Ve biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik. İyi bir tanık olarak da Allah yeter. Kim elçiye itaat ederse, artık o Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse artık biz seni o yüz çevirenlere koruyucu, bekçi olarak göndermedik. Ve onlar sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında işlerinden bir takımı geceleyin senin dediğinden başkasını kurarlar. Ama Allah onların geceleyin kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan mesafelen ve Allah'a işin sonucunu havale et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Allah yeter. Necm 548. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer ki o Allah'tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. Ve kendilerine güvenden veya korkudan bir emir geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu elçiye ve kendilerinden olan yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yeten kimseler onu bilirlerdi. Ve eğer Allah'ın üzerinizdeki armağanları ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç kesinlikle şeytana uymuştunuz. Necm 549. Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah, kafirlerin, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin baskısını kırar. Ve Allah, baskı kurma yönünden daha çetindir, caydırmada da daha çetindir. Necm 550. Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa, bundan kendisine bir pay vardır. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını açmakla yardımda bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye güç yetirendir. Siz bir selam ile selamlaştığınız zaman da hemen ondan daha güzeliyle selam verin veya verilen selamı aynıyla iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını en iyi yapandır. Necm 551. Allah, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. O, kesinlikle sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kimdir? Peki, Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde, siz ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimselere kılavuzluk etmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi saptırırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Münafıklar kendileri Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmadıkları gibi sizin de inanmamanızı, böylece onlarla eşit olmanızı arzu ettiler. Onlar için onlar Allah yolunda yurtlarından göç edinceye kadar onlardan yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınan kimseler, yahut sizinle ve kendi toplumlarıyla savaşmaktan göğüsleri daralarak size gelenler hariç, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan bir yakın ve bir yardımcı edinmeyin. Sonra, eğer Allah dileseydi, onları size musallat ederdi de, onlar sizinle savaşırlardı. Artık eğer onlar sizden mesafelenip de sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse, Allah sizin için onlar aleyhine bir yol tanımamıştır. Sizden güvende olmak ve kendi toplumlarından güvende olmak isteyen diğerlerini bulacaksınız. Bunlar ne zaman dinsizliğe, ortak koşmaya geri döndürürlerse, onun içine baş aşağı dalarlar, hemen atılırlar. Öyleyse bunlar, eğer sizden uzak durmazlarsa ve size barış teklif etmezlerse ve güçlerini çekmezlerse, hemen kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. Ve işte bunlar, onların aleyhinde size tanıdığımız apaçık bir yetkidir. Necm 552. Ve hata dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmesi söz konusu değildir. Ve kim bir mümini kasıtsız kaza ile öldürürse, mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturmalı ve ölenin ailesine, varislerine teslim edilecek bir diyet vermelidir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir toplumdan ise, o zaman öldürenin mümin bir köleyi özgür bırakması gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir toplumdansa, öldürenin ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tövbesinin kabulü için arka arkaya 2 ay oruç tutması gerekir. Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Ve kim bir mümini kasten, bile bile, isteyerek öldürürse, işte onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Ve Allah ona gazap etmiş, onu dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. Necm 553. Ey iman etmiş kimseler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman hemen iyice araştırın ve size selam veren kimseye dünya hayatının menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Artık Allah nezdinde çok ganimetler vardır. Önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınıza haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanlar eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanları derece itibarıyla oturanlara fazlalıklı kıldı. Ve Allah onların hepsine en güzeli vaat etmiştir. Ve Allah gayret gösterenlere oturanların üzerine büyük bir ecir, kendi katından dereceler, bir bağışlama ve merhamet fazlalaştırmıştır. Ve Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Necm 554. Kesinlikle görevli güçlerin kendilerine haksızlık ederlerken, geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları şu kimselerin durumuna gelince, görevli güçler ne işte idiniz derler. Onlar, biz yeryüzünde güçsüzleştirilmiş kimselerdik derler. Görevli güçler, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz orada hicret etseydiniz ya derler. Artık erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan göçe güç yetiremeyen, kılavuzlandıkları doğru yolu bulamayan kimseler hariç, işte bunların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü gidiş yeridir. İşte onlar, Allah'ın bu kimseleri affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim de Allah yolunda yurdundan göç ederse, yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'a ve elçisine katılmak üzere evinden çıkar, sonra kendisine ölüm gelirse, o kişinin ecri, ödülü şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Necm 555. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız, salattan yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma çalışmanızdan, kısaltmanızda, eğitimi öğretimi kısa kesmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler sizin için apaçık düşmandırlar. Ve sen seferde olanların içinde bulunup da onlar için eğitim öğretim verdiğin zaman içlerinden bir kısmı seninle beraber dikilsinler, eğitime katılsınlar. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar yeterli bilgi alıp ikna olduklarında arka tarafınıza geçsinler. Sonra eğitim öğretim almamış diğer bir kısmı gelsin, seninle beraber eğitim öğretim yapsınlar ve tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, silahlarınızdan ve eşyanızdan habersiz durumda olsanız da size ani bir baskın yapsınlar isterler. Eğer size yağmurdan bir eziyet erişir veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Tedbirinizi de alın. Şüphesiz Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Sonra eğitim öğretimi tamamlayınca artık Allah'ı ayakta oturarak yan yatmışken anın. Sükunet bulduğunuzda, güvene erdiğinizde salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Hiç şüphesiz salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma görevi, eskiden beri müminler üzerine vakti belirlenmiş bir yazgıdır. Ve o düşman toplumu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyor idiyseniz, artık şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 556. Şüphesiz bizim sana gösterdiğimiz gibi insanlar arasında hükmedesin diye kitabı hak olarak indirdik. Sen de hainler için savunucu olma ve Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri de savunma. Şüphesiz Allah aşırı derecede hainlik eden günahkarları sevmez. Necm 557. Onlar insanlardan gizlemek isterler de Allah'tan gizlemek istemezler. Halbuki Allah söz olarak, karar olarak kendisinin razı olmadığı şeyleri onlar gece planlarlarken kendileriyle beraberdir. Ve Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Haydi, siz basit dünya yaşamında onları savundunuz. Peki kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacaktır? Yahut kim onlara işlerini bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olacaktır? Kim bir kötülük işler yahut kendi kendine haksızlık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Kim de bir günah kazanırsa kendi aleyhine kazanmış olur ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Kim de bir hata veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o zaman kesinlikle bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Necm 558. Ve eğer senin üzerine Allah'ın armağanları ve merhameti olmasaydı, kesinlikle onlardan bir akılsız, beyinsiz kesim seni saptırmaya çalışmıştı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptırmazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki armağanı çok büyüktür. Necm 559. Bir sadakayı yahut örfe uygun, herkesçe kabul gören şeyleri veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden kişininki hariç, onların fısıldaşmalarından çoğunda hayır diye bir şey yoktur. Kim bunları Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa, biz yakında ona çok büyük bir ödül vereceğiz. Ve kim kendisine doğru yol apaçık ortaya çıktıktan sonra elçiye karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasını izlerse, biz onu döndüğü şeye döndürürüz ve onu cehenneme sokarız. O da ne kötü bir gidiş yeridir. Hiç şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanları ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Onlar Allah'ın aslarından yalnızca dişilere yakarırlar ve onlar ancak inatçı şeytana yakarırlar. Allah iblisi dışladı ve iblis, elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları kesinlikle saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de etinden sütünden yararlanılan hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah'ın oluşturuşunu, ölçülendirdiğini bozacaklar dedi. Ve her kim Allah'ın aslından şeytanı yol gösterici, koruyucu yakın edinirse, o zaman şüphesiz o apaçık bir ziyanla ziyana uğrar. İblis onlara vaatte bulunur ve onları kuruntulandırır. Oysa şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İşte bunlar varacakları yer cehennem olanlardır. Onlar oradan kaçacak bir yer de bulamazlar. Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de, biz onları Allah'ın gerçek bir vaadi olmak üzere, içinde sonsuz kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Ve sözce Allah'tan daha doğru kim olabilir? Bu iş sizin kuruntularınızla ve kitap ehlinin kuruntularıyla değildir. Kim kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ve o kendisi için Allah'ın aslarından bir yol gösterici, koruyucu, yakın ve iyi bir yardımcı bulamaz. Ve erkekten veya kadından kim mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa artık işte onlar cennete girerler. Ve hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur kadar haksızlığa uğratılmazlar. Ve din bakımından iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırandan ve hanif yani eski inançlarından dönen biri olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden daha iyi, güzel kim olabilir? Ve Allah İbrahim'i çığır açan, iz bırakan imam, önder edindi. Ve göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Ve Allah her şeyi iyice kuşatıcıdır. Necm 560. Senden o kadınlar, yani yetimlere bakmakla yükümlü kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında fetvayı Allah ve kendilerine farz kılınmış olanı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamaya rağbet etmediğiniz kadınların yetimleri hakkındaki ve ezilmek istenen çocuklar hakkında ve yetimler için hakkaniyeti ayakta tutmanız hakkında kitapta, Kur'an'da size okunanlar verir. Ve hayırdan ne işlerseniz biliniz ki şüphesiz Allah onu en iyi bilendir. Necm 561. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Andolsun biz, sizden önce kendilerine kitap verilen kimselere ve size Allah'ın koruması altına girmenizi yükümlülük olarak ulaştırdık. Eğer küfrederseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, inanmazsanız da biliniz ki göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Her türlü övgüye ziyadesiyle layık olandır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Allah yeter. Eğer Allah dilerse sizi giderir ey insanlar ve başkalarını getirir. Ve Allah buna en iyi güç yetirendir. Kim dünya sevabını istiyor idiyse bilsin ki dünya ve ahiret sevabı yalnızca Allah katındadır. Ve Allah çok iyi işiten ve çok iyi görendir. Necm 562. Ey iman etmiş kimseler! Kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa Allah için tanıklık eden kimseler olarak hakkaniyeti tümden ayakta tutanlar, gözetenler olun. İster zengin olun, ister fakir olun. Bilin ki Allah ikisine de daha yakındır. Artık adaleti yerine getirebilmek için boş, iğreti arzunuza uymayın. Eğer eğip bükerseniz veya geri durursanız, biliniz ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman etmiş kişiler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba ait gizli kapalı, endişe, korku verecek bir şey bırakmayın. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü örterse, tam açıklamazsa, kesinlikle o çok uzak bir sapıklığa sapmıştır. Necm 563. Şüphesiz iman edip sonra küfreden, bilerek reddeden, inanmayan, sonra iman edip tekrar küfreden, bilerek reddeden, inanmayan, sonra da Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişlerini arttırmış şu kimseler, Allah onları bağışlayacak ve onları bir yola kılavuzlayacak değildir. Müminlerin aslarından küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sapanları yol gösterici, koruyucu yakın edinen şu münafıklara şüphesiz çok acıklı bir azabın kendileri için olduğunu müjdele. Onların yanında şan ve şeref mi arıyorlar? Oysa şan ve şerefin tümü Allah'ındır. Necm 564. Ve Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin bilerek reddedildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze dalmadıkları sürece onlarla beraber oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Şüphesiz Allah sizi gözetleyip duran kimselerin, münafıkların ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin hepsini cehennemde toplayandır. Artık Allah tarafından size bir zafer olursa, onlar biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için bir pay olunca da, size üstünlük sağlamadık mı, sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah, kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere asla bir yol vermeyecektir. Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O, onların aldatıcısıdır. Ve onlar salata, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya kalktıkları, toplum içine çıktıkları zaman, ikisi arasında gidip gelen kararsızlar olarak tembel tembel kalkarlar, müminlerle ve kafirlerle olmazlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak pek az olarak anarlar. Ve Allah, kimi saptırırsa sen artık ona bir yol bulamazsın. Necm 565. Ey iman etmiş kimseler! Kendinizden seviyece düşük olan kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin, yönetici yapmayın. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir kanıt vermek mi istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar, tövbe edenler, düzeltenler, Allah'a sıkıca sarılanlar ve dinlerini Allah için arıtan kimseler müstesna, artık bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Ateşten en aşağı tabakadadırlar. Sen de onlara bir yardım edici bulamazsın. Eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödediyseniz ve iman etmişseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah, yapılanların karşılığını verendir ve en iyi bilendir. Necm 566. Allah, haksızlığa uğrayanların dışında kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ve Allah, en iyi işiten, en iyi bilendir. Eğer bir hayrı açığa vurur veyahut onu gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, biliniz ki şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, en iyi güç yetirendir. Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, biz bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve elçisinin arasını ayırmayı isteyen ve böylelikle imanla küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler, işte onlar kafirlerin, gerçek Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin ta kendileridir. Ve biz kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve elçilerine inananlar ve onlar arasında ayrım yapmayan kimseler, işte onlar Allah'ın pek yakında ödüllerini vereceği kimselerdir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Necm 567. Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ve kesinlikle onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de, Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Sonra da haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra da kendilerine açık deliller geldiği halde altını ilah edinmişlerdi. Sonra biz onları bundan dolayı da affettik. Ve biz Musa'ya apaçık bir kanıt verdik. Ve söz vermeleriyle birlikte üstlerini, en değerlerini, Musa'yı Tur'a yükselttik. Ve onlara o kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin dedik. Yine onlara tefekkür, yani kulluk gününde sınırları aşmayın dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür, sünnetsizdir demeleri, aksine Allah küfretmeleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında inanmazlar ve Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri, biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlar için İsa benzetildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendine yükseltti, derecesini arttırdı. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 568. Sonra da Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar, onların birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde riba almaları, yani emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazanç sağlamaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldı. Ve Yahudileşenlerden kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlara can yakıcı bir azap hazırladık. Fakat bu Yahudileşenlerden bilgide derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, vergiyi veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar bizim büyük bir ödül vereceklerimizdir. Necm 569. Şüphesiz biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a, daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye müjdeciler ve uyarıcılar olarak vahyetmiştik. Davud'a da Zebur'u verdik. Ve Allah Musa'ya söz söyledikçe söyledi, onu yaraladıkça yaraladı, çok sıkıntı çektirdi. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Fakat Allah, sana indirdiğine ki onu kendi bilgisiyle indirmiştir, şahitlik eder. tüm ayetler de şahitlik ederler. Şahit olarak da Allah yeter. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce sana indirilene, Kur'an'a inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü de sana indirilen Kur'an, onların aleyhine iyi bir şahit olacaktır. Necm 570. Şüphesiz küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş ve Allah yolundan alıkoyan şu kimseler, kesinlikle uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan şu kimseler, Allah onları bağışlayacak değildir. Onları içinde temelli ve sonsuza dek kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da kılavuzlayacak değildir. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Necm 571. Ey insanlar! Şüphesiz elçi size Rabbinizden hakkı getirdi. Öyleyse kendi yararınıza olarak hakka inanın. Eğer inanmazsanız bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Ey inananlar! Kesinlikle Rabbinizden size apaçık bir kanıt geldi ve biz size apaçık, açıklayan bir ışık indirdik. Artık Allah'a inanan ve apaçık ışığa sımsıkı sarılan kimseler, Allah onları kendisinden bir rahmete ve fazladan bir armağan olarak bol nimete sokacak ve dosdoğru yol olarak kendisine kılavuzlayacaktır. Necm 572. Ey kitap ehli! Dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e ilka ettiği yani ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Vahiy aracılığıyla doğmuş biridir. Artık Allah'a ve elçilerine inanın ve üçtür demeyin, son verin. Sizin için daha iyi olur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nundur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, İsa'ya inananların İsa'ya yardım ettiğine inandıkları güçler, Allah'ın bir kulu olmaktan asla çekinmezler. Ve kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o, onların hepsini yakında zilzal, yani yeryüzü kendi sarsıntısıyla sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı ve insanın bu yeryüzüne ne oluyor dediği zaman kendisine toplar. Zilzal, işte o gün yeryüzü şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar amellerini gösterilsin, amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar. Zilzal. Artık her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek. Her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir. Artık inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler, Allah onların ödüllerini tam verecek ve armağanlarından onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayan kimseler de onlara çok acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'ın aslarından bir koruyucu, yol gösterici, yakın ve iyi bir yardımcı bulamazlar. Hadid Suresi. Necm 573. Göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler, Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırdılar. Ve o, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Göklerin ve yeryüzünün yönetimi sadece O'nundur. O, diriltir ve öldürür. O, her şeye en iyi güç yetirendir. O, ilktir, sondur, açıktadır, içtedir ve O, her şeyi en iyi bilendir. O, gökleri ve yeri 6 evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, yeryüzüne gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilendir. Ve nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yeryüzünün yönetimi yalnızca O'nundur. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. O, geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü en iyi bilendir. Necm 574. Allah'a ve elçisine inanın. Sizi kendisine sonradan sahip yaptığı şeylerden Allah yolunda harcayın. Başta kendi yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Artık sizden inanan ve harcayan kimseler kendileri için çok büyük karşılık vardır. Size ne oldu da elçi sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, eğer siz inananlar iseniz sizden inanacağınıza kesin söz almıştı. Allah, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indirendir. Ve şüphesiz Allah size çok şefkatli, çok merhametlidir. Necm 575. Göklerin ve yerin son sahipliği Allah'ın olmasına rağmen, neden siz Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden fetihten önce harcayan ve savaşan kimse eşit olmaz. Onlar derece bakımından, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşan kimselerden daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli vaat etmiştir ve Allah yaptıklarınıza haberdardır. Kimdir o Allah'a güzel bir ödünç verecek olan kişi ki Allah da onun için kat kat arttırsın, onun için şerefli bir ödül de vardır. Necm 576. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları ellerinin arasında ve sağlarında ışıkları olduğu halde koşar göreceksin. Bugün müjdeniz, altlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza dek kalacağınız cennetlerdir. İşte bu, çok büyük kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar, o iman eden kimselere, bize bakın da sizin ışığınızdan alalım derler. Denildi ki, arkanıza dönün de ışık arayın. Sonra da aralarına içinde rahmet, dışında da kendi yönünden azap olan kapılı bir sur çekilir. Onlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler, evet ama siz kendi canlarınızı ateşe attınız, gözlediniz, kuşkuya düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. Sonunda Allah'ın emri gelip çattı. O, çok aldatan da sizi Allah ile aldattı. Bugün artık sizden kurtulmalık alınmaz. Kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden de. Sizin varacağınız yer ateştir. O size yaraşandır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Necm 577. İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ı anmak ve haktan gelen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş, dolayısıyla kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu da yoldan çıkmıştır. Allah'ın yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiğini biliniz. Belki aklınızı kullanırsınız diye biz sizin için ayetleri açıkça ortaya koyduk. Şüphesiz sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenler kendilerine kat kat arttırılacaktır. Onlar için çok şerefli bir ödül de vardır. Allah'a ve elçisine inanan kimseler, işte onlar, Rableri nezdinde dosdoğru kimselerin ve şehitlerin ta kendileridir. Onlar için karşılıkları ve ışıkları vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler de, onlar cehennemin ashabıdırlar. Bilin ki, iğreti dünya yaşamı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çer çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir bağışlama ve bir hoşnutluk vardır. Dünyadaki iğreti yaşam, aldanış malından malzemesinden başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete yarış yapınız. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği armağandır. Onu dilediğine verir. Ve Allah, büyük armağan sahibidir. Yeryüzünde ve kendilerinin içinde musibetten isabet eden şeyler, elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye, bizim onu yaratmamızdan önce kesinlikle bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır ve Allah cimrilik eden ve insanlara da cimriliği emreden, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kim yüz çevirirse de biliniz ki şüphesiz Allah çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayanın, övülen, övgüye layık bulunanın ta kendisidir. Necm 578. Andolsun ki biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların hakkaniyeti ayakta tutmaları ve Allah'ın dinine ve elçilerine kimse kendilerini görmediği ve tanımadığı yerlerde yardım edenleri belirlemesi, işaretleyip göstermesi için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Ve andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bu ikisinin soyları içinde devam ettirdik. Sonra da onlardan bir kısım doğru yolu bulan, onlardan birçoğu da hak yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra bunların izinden ard arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyan kimselerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlık, onu onların üzerine biz yazmadık. Sadece Allah rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Sonra da buna gereği gibi riayet etmediler. Sonra da biz onlardan iman eden kimselere karşılıklarını verdik. Onlardan pek çoğu da hak yoldan çıkmış olanlardır. Necm 579. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin. Onun elçisine inanın ki, kitap ehli Allah'ın armağanlarından hiçbir şey elde edemeyeceklerini ve şüphesiz armağanların Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsinler diye Allah size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir ışık yapsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir ve Allah büyük armağan sahibidir. Muhammed Suresi Necm 580. inkar eden ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler. Allah onların işlerini saptırttı ve iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inanan kimseler. Allah onların kötülüklerini örttü ve durumlarını düzeltti. Allah'ın böyle yapması, şüphesiz kâfirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayan kimselerin batıla uymaları, şüphesiz iman eden kimselerin de Rablerinden gelen gerçeğe uymaları sebebiyledir. İşte Allah, insanlara onların örneklerini böyle verir. Necm 581. Artık Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimselerle karşılaştığınız, savaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun, ölümüne savaşın. Sonra onlara üstün geldiğiniz zaman hemen bağı sıkı bağlayın, sağlam kararlar alın. Sonra harp, bozum yapma işi ağırlıklarını atıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da kurtulmalık karşılığı salıverin. İşte eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Fakat böyle olması sizi birbirinizde denemek içindir. Allah yolunda öldüren, öldürülen, savaşan kimselere gelince artık Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları kılavuzlayacak, durumlarını düzeltecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecektir. Necm 582. Ey iman etmiş kimseler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. İnkar eden kişiler ise artık yıkım onlara. Ve Allah onların işlerini saptırtmıştır. Bu, şüphesiz onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Artık Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Peki onlar yeryüzünde yolculuk etmediler mi? Böylece kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bir görsünler. Allah onları yerle bir etti. Bu kâfirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere de onların benzerleri vardır. Ve kuvvetçe seni çıkaran kentten daha şiddetli nice kentler onları değişime yıkıma uğrattı. Öyle ki kendileri için yardımcı diye bir şey olmadı. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunan kimseleri altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İnkar eden kimselerse kazançlanırlar ve etinden, sütünden yararlanan hayvanların yemesi gibi yerler. Ateşte onlar için bir konaklama yeridir. İşte müminlerin bahtiyarlığı, kâfirlerin perişanlığı. Şüphesiz Allah'ın iman eden kimselerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olması, kâfirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, İnanmayanlar için yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın diye bir şeyin olmamasındandır. Necm 583. Peki, Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, işinin kötülüğü kendisine süslü gösterilen ve boş iğreti arzularına uyan kimseler gibi ateşte sonsuz olarak kalacak olan ve kaynar su içirilip de bağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir? Allah'ın koruması altına girmiş kişilere vaat edilen cennetin örneği, orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Necm 584. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Öyle ki onlar senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilen kimselere o demin ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini damgaladığı ve kendi boş, eğreti arzularına uyan kimselerdir. Ve kılavuzlandıkları doğru yola girmiş kimseler, Allah onlara doğru yollarını pekiştirmiş ve onlara Allah'ın koruması altına girmeyi vermiştir. Artık onlar kıyametin kopuş anının kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte şüphesiz o kıyametin alametleri gelmiştir. Artık o kendilerine geldiği zaman kendilerinin öğüt alması onlar için ne ifade eder ki? Öyleyse şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığını bil. Kendi günahın için mümin erkekler ve mümin kadınlar için bağışlanma dile. Ve Allah sizin gezip dolaştığınız yeri ve durduğunuz yeri bilir. Necm 585. İman eden kimseler keşke bir sure indirilse derler. Ama yasalarla donatılmış bir sure indirildiği ve içerisinde savaş anıldığı zaman kalplerinde hastalık olanların, zihniyeti, inancı bozuk olanların, ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Artık itaat ve örfe uygun, herkesçe iyi olduğu kabul edilen söz onlara daha yakındır. Sonra iş kesinleşince artık Allah'a sadakat gösterselerdi, kesinlikle kendileri için daha hayırlı olurdu. Peki siz yönetimi ele geçirirseniz, yeryüzünde kargaşa çıkarmayı ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmeyi mi umdunuz? İşte onlar, Allah'ın kendilerini dışladığı, sonra kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Peki onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? Şüphesiz doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye dönen kimseler, şeytan onlara hoş göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Bu, onların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor. Peki, görevli güçler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak, onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırken nasıl olacak? Bu, onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasını beğenmemelerinden dolayıdır. Artık Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olan, zihniyeti bozuk kimseler, Allah'ın kendilerinin kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer biz dileseydik, kesinlikle onları sana gösterirdik de. Sonra da sen onları nişanlarından tanırdın. Yine de sen, onları sözlerinin üslubundan kesinlikle tanırsın. Allah ise işlerinizi bilir. Ve kesinlikle biz, içinizden çaba gösterenleri ve sabredenleri bildirmemiz, işaretleyip göstermemiz için sizi yıprandıracağız, denemeye tabi tutacağız, haberlerinizi de yıprandıracağız, denemeye tabi tutacağız. Şüphesiz ki Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan, Allah'ın yolundan alıkoyan ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı gelen şu kişiler, onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ve Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Necm 586. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayan, Allah'ın yolundan saptıran, sonra da küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri olarak ölen kimseler, artık asla Allah onlara mağfiret etmeyecektir, onları bağışlamayacaktır. Öyleyse gevşemeyin ve siz üstün iken barışa çağırmayın. Allah da sizinle beraberdir ve Allah sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz şu dünyadaki basit hayat ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, Allah size ödüllerinizi verir, sizden mallarınızı da istemez. Eğer Allah sizden mallarınızı isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. Sizin kinlerinizi de çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. Öyleyken sizden kimileri cimrilik ediyor. Ve kim cimrilik ederse artık kendi benliğinden cimrilik ediyordur. Ve Allah zengindir. Siz ise fakirlersiniz. Eğer siz yüz çevirirseniz, Allah yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olmazlar.